27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd Wehkamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de Wehkamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Let op, luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enerqreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enerqreen. Energierebellie. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Nieuws. 1 uur. Oud-burgemeester Abu Taleb gaat de formatie leiden in Den Haag. Hij was al formateur. Bij WNR op zondag zei hij dat hij er wel een nachtje over heeft geslapen. Abu Taleb adviseerde verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag van Richard de Mos om samen te werken met D66. Die zien dat nog niet zo zitten. Paus Leo heeft op het Sint-Pietersplein in Rome zijn eerste paasmis opgedragen. Daarna sprak hij het Urbi et Orbi uit, de zegen aan de stad en de wereld. Ook riep hij de wereld op om te kiezen voor vrede. Nederland zorgde dit jaar voor de 40ste keer voor de bloemen. Paus Leo bedankte er niet voor. De internetblokkade in Iran is nu de langste ooit, zegt internetwaakhond NetBlocks. Het is de 37ste dag. De blokkade begon tegelijk met de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Eerder werd het internet ook al uitgezet tijdens de demonstraties tegen het Ayatollah-regime. Maar niet zo lang aan één stuk. En een Nederlander heeft samen met 10 anderen 2 maanden op zee rondgedobberd op een kapotte tanker. De kapitein weigerde hulp en wilde het schip zelf repareren, maar dat lukte niet. Hij kreeg een inzinking en ze liepen bijna aan de grond bij Brazilië. Daar heeft de marine ingegrepen en het schip naar een haven gesleept, meldt de Telegraaf. Vanmiddag een paar buien, maar ook af en toe droog met zon. Aan de kust waait het flink, door 10 tot 14 graden. Morgen ook zoiets, dan droog en zonnig en veel minder wind. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Bijzonder bericht. Aan het einde. 2:01. Goedemiddag. Verse verkeersinformatie voor je. Even snel kijken naar de toestand op de weg. Het is druk op de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Een half uur vertraging daar door een auto met pech. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen. Ook een half uurtje. Komt ook door een auto met pech. En de A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de grens met Duitsland sta je 10 minuten te wachten voordat je daar binnen kunt. Dan de flitsers. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Eindhoven 158.3. De A22 Velsen Beverwijk bij 9.4. En de A27 Hilversum naar Utrecht bij 87.8. A32 Meppel richting Heerenveen bij Oldeholtwolde 41.1. En de laatste de A37 Duitse grens naar Hogeveen bij Zwartemeer 39.4. Zometeen meer House Top 1000 op 538. Soul Providers komt eraan. Rise zometeen. Niets bijzonders in huis voor de Pasen. Komt goed. Bij Lidl hebben we heel veel deluxe producten al vanaf 99 cent. Bijvoorbeeld deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Gourmet minis nu al vanaf 99 cent. Een lekkere Pasen voor een Lidl prijsje. Lidl, je verdient het. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft.

Eerlijk zeggen, hoorde je dit ook in je hoofd? Geef niks hoor, geef niks. Ook een joekel van een hit. 538. De House Top 1000. Alleen niet terechtgekomen in de House Top 1000. Het origineel dus wel van DJ Sean. Je hoorde Love Come Home op nummer 399. Jij het weekend, hij heeft de skills. De master van de Wheels of Steel. Hij was gisteren toch in de studio hier, DJ Sean. Ouderwets gezellig, goede hits, goede verhalen. En dus een aantal keer ook genoteerd in de lijst. Waaronder dus met deze Love Come Home 399. Hey, welkom bij de House Top 1000 op 538. Happy Pasen ook. Zometeen Koshi nog in de House Top 1000 met de Hide You. En voor iedereen die misschien wel op dit moment in de trein zit te luisteren. Die trein bouwen we zometeen eventjes om tot een disco train. Want Dimitri en Jamie die komen er zometeen ook aan. Trein of niet, het lijkt me sowieso leuk om even van je te horen waar je luistert, waar je de top 1000 tot je neemt. De 538-app inbox staat wagenwijd voor je open. Spreek even wat in, dan kan ik je ook even laten horen en dan maak je deel uit van deze iconische lijst, de 538 House Top 1000. En mocht je nog een excuus zoeken om morgen onder het paasbezoek bij de schoonfamilie uit te komen, gewoon zeggen dat je de finale van de lijst moet luisteren. Die is morgen namelijk. Iets voor 9 uur 's avonds. Dus ja, je kunt de hele dag gewoon eigenlijk niet weg. Zou ik ook niet doen, want je mist echt een hele hoop parels. Op nummer 398 bijvoorbeeld, een track die zijn oorsprong heeft in de tijd dat je ouders de oudste beweging ter wereld nog konden doen zonder daarna 3 weken rugpijn te hebben. In 1979, want zover gaan we terug, maakte The Real Thing deze track. Luister mee. Lekker dit, joh. Just think of the joys you can bring. I got so much. So Much Love to Give uit 1977. Dat was namelijk het origineel. In 2002 ging het Franse duo Together ermee aan de haal. Zij sampleden dat So Much Love to Give. En maakten er deze monsterhit van Together So Much Love to Give in de House Top 1000 op 50. Much Love to Give uit 2002. 538. The House Top 1000. Ik liet je net eens horen waar het op gebaseerd is. Het track uit 1977. In 2002 dus de remix die je net hoorde op nummer 398 in de House Top 1000. Maar ik bedacht me net, er is in 2004 ook nog een remix uitgekomen van dezelfde plaat van de Freeloaders. Die klinkt zo. Daar zit iets meer peper in. Maar dat schoot maar één keer te binnen net. En ik moet even kijken, want die staat volgens mij ook genoteerd. Ja, zie je wel, ergens rond de 200. Dus die kom je nog tegen later in de House Top 1000. Nu, Cosine met Haiju nummer 397 in de House Top 1000.

check this out. You, Oliver Tree en Robin Schulz in de House Top 1000 op 538. Die Olivier dansend doorkomt, laat hij weten. Het hele paasweekend zit hij niet stil, appt hij met de app van 538. Stefan Os luistert vanuit België en Richard zit op het zonnige Rodos. Die zegt, jongens, zonnetje op een knar, House Top 1000 erbij. Het leven is zo vervelend nog niet. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Als je zelf een bericht achter wil laten voor in de House Top 1000, gebruik daar de app van 538. Nu nummer 392, dit is Basto.